Det är Radio Tyresö 91,4 som sänder på Slingan. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Adventsfirandet 2013 startade bland annat i Tyresö kyrka med en konsert där Strängstyrkan framförde julmusik arrangerad av Kalman Ola, som vanligt dirigerade orkestern och själv spelade första fiolen. Sångsolister från orkestern sjöng underbart vackert och barnkören Minitrutarna sjöng julvisor under ledning av Therese Johansson. Nu följer ett kort sammandrag av konserten. Yeah. Du har hört ett sammandrag av adventskonserten i Tyresö kyrka den första advent 2013. Musiken av orkestern Strängstyrkan ledd av Kalman Ola. Och sångsolister var medlemmar ur orkestern. Och barnkören Minitrutarna sjöng julvisor ledda av Therese Johansson. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren. God jul!